TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu pracę ma rozpocząć komisja do spraw rosyjskich wpływów, zapowiada premier. My musimy natychmiast wyjaśnić kwestie, które teraz zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego. O próbach zniszczenia znaku granicznego i podpalenia posterunku przy granicy z Białorusią informują służby. Nie żyje Zofia Czekalska-Sosenka. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, miała 100 lat. To będzie komisja złożona z urzędników, ekspertów i przedstawicieli służb. Zacznie działać w przyszłym tygodniu. Premier Donald Tusk zdradził szczegóły komisji do spraw rosyjskich wpływów. Szef rządu powiedział, że pracom komisji nie będą towarzyszyły kamery. Wstępny raport ma być gotowy po 9 czerwca, po wyborach do Europarlamentu. Premier mówił, że zależy mu na tym, by efekty pracy komisji nie zaciążyły w jakikolwiek sposób na kampanii wyborczej. Donald Tusk zapewnia, że komisja na nikogo, jak to ujął, nie będzie polować. Nie będziemy badać ani ostatnich 100 lat, ani ostatnich 15, ani 10. Na nikogo nie chcę polować. To nie będzie komisja, która poluje na PiS albo na opozycję. My musimy natychmiast wyjaśnić kwestie, które teraz zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego. I to eksperci zdecydują, czy będą badali aktywność X-a, Y-a, nie chcę wymieniać nazwisk, ale mamy już te nazwiska, które będą dobrze przebadane w takim zakresie, który przede wszystkim dotyczy dzisiaj bezpieczeństwa państwa polskiego. Premier powiedział, że z raportu komisji ma wynikać kto, gdzie, dlaczego i za ile podlegał rosyjskim wpływom, kto wykonywał zlecenia z Rosji i Białorusi i przede wszystkim kto podejmował decyzję o ukręcaniu tych spraw, zaznaczył Donald Tusk. Straż Graniczna informuje o coraz większej liczbie niebezpiecznych incydentów na granicy z Białorusią. Agresywni migranci rzucają kamieniami i konarami w żołnierzy i funkcjonariuszy, niszczą też słupy graniczne. Do ataku doszło m.in. w okolicach Czeremchy. Kilkuosobowa grupa migrantów kamieniami i płonącymi konarami drzew zaatakowała polskie patrole strzegące granicy. Cudzoziemcy m.in. usiłowali podpalić posterunek polskich służb ochraniających granicę. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Do podpalenia posterunku i nielegalnego przekroczenia granicy polskie patrole nie dopuściły. Jak dodaje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz, w okolicach Białowieży zamaskowani migranci próbowali uszkodzić znak graniczny. Zamaskowane osoby znajdujące się po białoruskiej stronie kijami usiłowały uszkodzić polski znak graniczny. Mężczyźni zachowywali się bardzo agresywnie, rzucali kamieniami i konarami drzew w kierunku polskiego patrolu. Po interwencji polskich służb cudzoziemcy oddalili się w głąb Białorusi. Przed tygodniem także w okolicach Białowieży migranci próbowali podpalić znak graniczny. Odeszła ikona Powstania Warszawskiego. Tak o zmarłej w wieku 100 lat Zofii Czekalskiej-Sosence mówi Janusz Owsiany, prezes Stowarzyszenia Opiekującego się Domem Pomocy dla Powstańców. To jest taka ikona powstania w takim wymiarze niezwykle ludzkim i takim kobiecym, która uważała, że ludzie powinni być po pierwsze przyzwoici, po drugie nie narzekać, a po trzecie trzymać się prosto i być schludnym, żeby się po prostu nie zapadać w sobie. I jestem wdzięczny Opatrzności, że trafiłem na taką osobę, która powoduje, że życie jakieś ma sens i że spotkanie z kimś takim czyni moje życie bogatszym i sensownym. Zofia Czekalska pochodziła z Tomaszowa Mazowieckiego. W powstaniu walczyła w Śródmieściu. W 2018 roku została odznaczona przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Rak piersi nie wybiera. Zachorować może każda kobieta. Co roku dowiaduje się o tym ponad 20 tysięcy pań. Do badań profilaktycznych namawia dziennikarka Monika Olejnik, która przyznaje, że zmaga się z tą chorobą i przeszła operację. Jeżeli na raka chorują znane osoby i otwarcie o tym mówią, to oswajają lęk przed nowotworem, podkreśla onkolog kliniczny dr Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii. To powoduje, że te nowotwory są bliżej nas. Po prostu. Może zachorować każde. To jest choroba jak każda inna. Tylko trzeba tutaj być naprawdę aktywnym, żeby ewentualnie chorobę nowotworową wykryć na wczesnym etapie, żeby wyniki leczenia były jak najlepsze. Prezeska Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej Anna Kupiecka dodała, że historie osób chorych na raka edukują i uświadamiają, jak ważna jest profilaktyka. Tak jak księżna Kate również zdecydowała się powiedzieć, Monika Olejnik, dlatego że to pozwala nam upowszechniać wiedzę o raku. Codziennie 5 kobiet w Polsce dowiaduje się, że ma raka piersi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

grupa Big Black i Bazooka Joe i druga godzina HCH. I to będzie zdecydowanie godzina bardzo, bardzo rockowa, bardzo punkowa. Chyba tak dawno nie graliśmy. Nie wiem, kiedy po raz ostatni graliśmy taką muzykę, ale z wielką przyjemnością powracamy do tych utworów. No ale powód wesoły nie jest. Dzisiaj w taki szczególny sposób chcemy uczcić pracę Steve'a Albiniego. Zaczęliśmy zdejmować płyty, zakurzone trochę niektóre z półek. Ja skończyłem na 45 minut przed rozpoczęciem audycji i cały czas jeszcze chciałem zdejmować kolejne. Ja mam tutaj całą stertę płyt, które się nie zmieściły na przykład. To jest trochę tak, że są artyści, których łatwo płyty zdjąć z półki, szczególnie posortowane i alfabetycznie, a są tacy jak Steve Albini, którzy, żeby w ogóle cokolwiek o nich powiedzieć, to trzeba sięgnąć w jakieś różne, najróżniejsze rejony i powyciągać rzeczywiście rzeczy, których nawet nie myślałem, że zagramy kiedykolwiek w HCH. Chociaż akurat, no dobrze, jego płyty, Big Black i Shellac za moment z tej jeszcze jednej z bardziej klasycznych płyt, 1000 Hertz, to są płyty, które, to są zespoły, które wyznaczają jego azymut jako muzyka, jako gitarzysty, już w pewien sposób opisujący również Albiniego, realizatora dźwięku, bo jako gitarzysta również był dość surowy, również miał dość prosty zestaw efektów i to było brzmienie oryginalne, ale było to brzmienie oryginalne wypracowane na bazie najprostszych środków. Opowiemy później o tym, co robił Albini jako realizator nagrań, jako reżyser dźwięku. No ale jego kariera zaczęła się na scenie hardkorowej, na scenie noise'owej. Zaczęła się najpierw w Kalifornii, później w Montanie, no i wreszcie w Chicago. Do Chicago go doprowadziła, gdzie właściwie stał się tak ważną postacią dla artystycznego życia miasta, że widziałem zdjęcia z Chicago na jednej z sal koncertowych. Rest in peace, Steve Albini. Zamiast ogłoszenia, kto akurat gra w sali. Bo gdybyśmy sobie zrobili taki wykres, to okazuje się, że od początku Big Black, czyli od 1981 roku do końca Shellaca, czyli do 2024 roku, związany był właśnie z tym miejscem. Dobrze, Shellac. Shellac of North America. Catalog number TG211 CD. Audio compact disc. 44.1 kHz sample rate. 16-bit word length. Samples represented in 2's complement binary. 8 to 14 expansion. Set reproducer for reference level. 1000 Hertz. To the one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. By disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold back. Someone or other might come and fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him, fucking kill him, fucking kill him. Kill him, just fucking kill him. Kill him already, kill him already, kill him. Amen. Grupa Shellac i Prayer to God z albumu 1000 Hertz. Rok 2000. Tutaj 14 lat rozdzielało te dwie płyty. Atomizer grupy Big Black i 1000 Hertz grupy Shellac. Do najnowszej płyty grupy Shellac, która ukaże się w najbliższy piątek, jeszcze wrócimy. Czyli Big Black, rok 1981, początek tej historii. 1986. 81 początek do 87 historia. W sensie całego, tak. Tak, następnie krótki epizod Rape Man 1987-88 i od początku lat 90. zespół Shellac do 2024 roku. Shellac miał dosyć szczególny status, bo nawet jeżeli nie wydawali płyt, to wiadomo było, że to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo pojawiali się wtedy, kiedy Albini po prostu chciał zagrać koncerty i na przykład na Primaverze w Barcelonie zdaje się, że grali co roku. To był już taki rytuał, że Shellac pojawia się i gra kolejne koncerty. No tak, to było znakomite środowisko dla grupy Shellac, która była lubiana właśnie w środowisku pasjonatów muzyki, w środowisku samych muzyków. To był taki trochę zespół meta. Nie miał gigantycznej publiczności, ale był bardzo lubiany w środowisku. Natomiast sam Steve Albini, mimo olbrzymich zasług, bo za chwilę posypią się te wielkie nazwy i nazwiska Nirvana, Pixies i tak dalej, i tak dalej. Jest wspaniały biogram na stronie Electrical Audio, studia, w którym pracował przez ostatnie lata i które zakładał. I w tym biogramie jest suma nagród. Grammy 0. Dove Awards, to są nagrody gospelowe, 2. I nagroda Światowej Organizacji Pokera, 1. Ponieważ Steve Albini był znakomitym pokerzystą, wygrywał turnieje i w tym turnieje rangi mistrzowskiej raz. To jest suma nagród, które zdobył Steve Albini. Koledzy ze studia o nim tam piszą, że co prawda mieli stałe stawki dla zespołów, ale starali się, żeby jakoś się podwyższać, żeby właściwie inaczej. Te stawki podwyższała obecność Steve'a Albiniego. Niezależnie od tego, kto realizował w Electrical Audio, to duch Steve'a Albiniego powodował, że było zainteresowanie tym studiem. No tak, stawki stawkami. Pamiętam pierwszy album zespołu Pixies zarejestrował, zdaje się, że za $1500 i to nie było mowy o jakichś większych pieniądzach. Tak, to był człowiek, który lubił krótkie sesje nagraniowe, który lubił surowe sesje nagraniowe, nie lubił przekombinowywać. Jeżeli był już zarezerwowany czas, to lubił po prostu bawić się tym, co zrobił, żeby nie marnować czasu, żeby absolutnie wykorzystać każdą minutę, nawet jeżeli już wszystko było zarejestrowane, to jeszcze kombinował, bo może jeszcze coś wyjdzie innego. Na stronie, na oficjalnym profilu Nirwany w sieciach społecznościowych opublikowany został list, który Steve Albini przysłał do zespołu Nirwana przed wspólną pracą, który kończy się takim postscriptum. If a record takes more than a week to make, somebody's fucking up. Oj. Nie będziemy tego tłumaczyć dosłownie, ale chodzi o to, że jeśli ponad tydzień zespół pracuje nad płytą, to znaczy, że coś jest nie tak, bo wtedy wszystko zostaje zniszczone. Cały duch grania na żywo, cały duch tego, czym jest zespół, jak pojawiają się jakieś napięcia, zmienia się atmosfera, a atmosfera jest zdaniem Albiniego tym niezwykle ważnym czynnikiem, takim magicznym. To oprócz tego to właściwie jakbyśmy przysłuchali się jego nagraniom, to u wielu producentów jest jakiś sznyt producencki właśnie. Jest coś charakterystycznego, co w tych nagraniach się pojawia. A tutaj mamy zespoły i każdy z nich brzmi po swojemu jednak. Albini był człowiekiem, który po prostu dbał o to, żeby dobrze nagrać zespół. To, co powiedziałeś o tym czasie, jest znamienne. Ja powracam do pierwszej płyty zespołu Pixies, ponieważ tak naprawdę jego kariera realizatora. Nie używamy słowa producent, ponieważ on nie lubił używać słowa producent, ale ta kariera człowieka od nagrywania, od brzmienia rozpoczęła się po tej płycie i to było rzeczywiście 6-7 dni. On po prostu więcej nie chciał pracować, a gdy zostawał czas, tak jak wspomniałem, to po prostu wykorzystywał na kolejne dogrywki. Gdyby mieli Państwo ochotę napisać nam, które płyty wyprodukowane czy też zrealizowane przez Albiniego cenią Państwo najbardziej, to prosimy się nie krępować. hch@polskieradio.pl A my sięgamy po płytę zespołu Helmet. To jedna z moich ulubionych postaw Albiniego. Kiedyś powiedział, że zespół Tool do niczego się nie nadaje. Są dużo lepsze zespoły, na przykład Helmet. kolejno Helmet z albumu Meantime. I to właściwie jedyny utwór z tego albumu, który nagrywał Steve Albini, ale ten właściwy. A następnie Nirvana i Dam i oczywiście In Utero, płyta Nirvany, którą realizował Steve Albini. No to pewnie była najgłośniejsza rzecz, do której, realizacji dostąpił Albini. Właśnie po owym cytowanym przeze mnie liście, w którym na czterech stronach maszynopisu tłumaczy swoją filozofię w najdrobniejszych szczegółach. No tak, to najgłośniejsza współpraca i jednocześnie najbardziej komentowana, ale trudno, trudno się dziwić, bo przecież po płycie Nevermind wszyscy oczekiwali kolejnego kroku od Nirwany i właściwie wszystko, co robił Cobain, wtedy było prześwietlane od początku do końca. Wybór Albiniego i jak się okazuje obie strony, właściwie nie, no Kurt Cobain chyba obawiał się jednak tej współpracy, bo słyszał o rygorystycznych właśnie zasadach Albiniego, po czym zdaje się, że skomentował, że cała sesja to był pryszcz tak naprawdę, bo wszystko ułożyło się znakomicie. Nagrali materiał i było właściwie wszystko w porządku. Kłopoty zaczęły się później, kiedy wytwórnia zawetowała ten materiał i zaczęła mieć wątpliwości. I wtedy w taki dziwny sposób również muzycy zaczęli mieć wątpliwości. Albini postawił na swoim. No, powiedział, że nie będzie miksował jeszcze raz materiału, który zarejestrował. To było wbrew jego filozofii. On zresztą wyrażony jest w tym liście dość dokładnie expressis verbis, bo tutaj pisze, że remiksowanie nic nie daje. Że chodzi o to, żeby 99% tego, co chcemy, żeby było na płycie, nagrać w trakcie tych pierwotnych sesji. To jest rzeczywiście moment, pewnie jakoś tam moment zwrotny, chociaż tych cały okres między 88 a 93 rokiem to jest taki jeden wielki przełom dla Albiniego jako mistrza konsolety, ponieważ no, tak się złożyło, chociaż on miał człowiek pewien sprzeczności i zdarzały mu się takie wypowiedzi, na przykład jak na początku całego boomu na grunge, kiedy powiedział, że wszystkie te zespoły są nic nie warte, tylko Tat jest wart czegoś, bo Tat to był akurat zespół, z którym pracował. Tak, z Sub Popu. Natomiast z całą resztą nie pracował i nie był człowiekiem, który nie zmienia zdania. To mi się w nim niesłychanie podobało. Posłuchał tych zespołów i z Nirvaną pracował. Tak, ale też ich traktował po swojemu. Znaczy w którymś momencie gdzieś tam przeczytałem, że powiedział, że było ich żal po prostu Nirwany. Po prostu jedna z takich grup, które się wtedy pojawiły, są wykorzystywane przez wytwórnię płytową, więc on pokaże, że może zabrzmieć inaczej. No, on był niezależny pod każdym względem. Nagrywał dla niezależnej wytwórni. Ta cały czas tej samej przez długie dekady Touch and Go nagrywał we własnym studiu, ale odkąd tylko mógł. Ciekawa rzecz jest taka, że on zdaje się nie brał później opłat tantiem od zarejestrowanego materiału. To była jego filozofia. Uważał, że to jest sposób na okradanie zespołu. W związku z tym wyłącznie pobierał opłatę za jednorazową, za nagranie i później w żaden sposób już nie partycypował w kosztach. Zatem jeżeli Nirvana sprzedała, nie wiem, miliony egzemplarzy, to nic nie dostał. Być może tak było w przypadku też Nirwany. No ale chyba tak, bo on był raczej człowiekiem nieugiętym. No myślę, że miał więcej klientów po Nirwanie na pewno, ale rzeczywiście nie wyglądał na człowieka jak inni wielcy producenci, którzy jeżdżą drogimi samochodami i mają złote zegarki. Myślę, że Steve Albini jeszcze przed kilkoma tygodniami to był ten sam człowiek, którego pamiętamy choćby z początku lat 90. I to był fenomen. No to był człowiek, który przetrwał te wszystkie chrzty show biznesowe. Ulubione płyty wyprodukowane przez Albiniego. Prosimy pisać hch@polskieradio.pl. A teraz dwie płyty. Nawet bardzo trzy. Ważne. Cała seria naszych. Tak, ale pierwsze dwie to są te, które spowodowały, że Cobain zgodził się na współpracę z Albinim, a właściwie wskazał Albiniego jako człowieka, który powinien wyprodukować trzecią płytę Nirwany, ponieważ Albini wyprodukował dwie ulubione płyty Cobaina, czyli Surfer Rose zespołu Pixies i Pod zespołu Breeders. I Cobain chciał osiągnąć dokładnie to samo chropowate, szorstkie brzmienie uzyskane dzięki ledwie kilku mikrofonom umieszczonym w studiu i chciał uzyskać właśnie taki efekt akustyczny, gdzie słychać nie tylko instrumenty, ale także brzmienie całego studia. A to oferował mu właśnie Albini. A później jeszcze fragmencik The Wedding Present zespołu, z którym stale pracował przez lata. Wspaniale. Stop. Thank you. Wedding Present, a wcześniej Pixies i The Breeders. No niezły zestaw. A propos zarobków, to taka średnia, jeśli chodzi o Albiniego dzienna, to było 450, zdaje się, dolarów. Później było 700. To były stawki absolutnie kilka razy niższe od producentów no, tej klasy. 700 dolarów w 2014 roku dzienna stawka, a wcześniej 450. I wpuszczał zespoły po to, żeby popatrzeć, jak wygląda sesja nagraniowa w Electric Audio. O tym opowiadali też polscy muzycy gdzieś tam w internecie, wspominając Albiniego, więc niezwykle otwarty, niezwykle sympatyczny człowiek. Przechodzimy już do płyty Szelak, tej najnowszej, bo ja tylko powiem, żeby podkreślić powagę sytuacji tego, że zagramy zaraz dwa utwory z tej z płyty To All Trains, która ukaże się w piątek. Zacytuję rozmowę, wywiad, którego zespół udzielił magazynowi The Wire. W najnowszym numerze jest Szelak na okładce. Zapowiadany był ten magazyn i ten wywiad dosłownie dzień przed śmiercią. Dosłownie. Todd Trainer, Bob Weston i Steve Albini rozmawiają z Emily Podhast przez Zooma i na koniec tej rozmowy dziennikarka prosi ich, żeby chociaż przez Zooma puścili jej kawałek płyty, bo ona chce wiedzieć, o czym pisze, tej najnowszej. Na co jeden z muzyków odpowiada jej: nigdy nie puszczaliśmy niczego, żadnym dziennikarzom, ani nikomu przed datą wydania. Od 30 lat tego nie robimy, więc chyba nie chcemy tego zmieniać. Ale my, proszę Państwa, mamy nową muzykę zespołu Szelak, która ukaże się dopiero w najbliższy piątek. whole room pregnant. Scabby the rat. Pow! You're pregnant. Scabby the rat does not fear death. Scabby the rat is one Rob Womowski. Scabby the rat, that means he's immortal. Scabby the rat. Grupa Szelak. Two Old Trains, płyty, która pojawi się w najbliższy piątek. Scabby the Rat, przed momentem, a wcześniej WSOD. No to teraz, żeby państwa nie zostawiać z przeświadczeniem tych wszystkich, którzy dorobek cały Albiniego poznają, znają go na wyrywki, żeby nie zostawiać państwa z przeświadczeniem, że to były same mocne nagrania i same gitary, to może coś z folkowej twórczości Albiniego. I nasz album roku ulubiony. Wtedy, kiedy jeszcze się zgadzaliśmy co do albumów roku. Bo teraz się już nie zgadzamy. Teraz też się zgadzamy, ale może trochę mniej niż wtedy. Joanna Newsom. Sleep through the rest of my days. of evening. Help me, cause me, or I'm grieving. In all those lonely nights down by the river, brought me bread and water, watering. But though I tried so hard, my little darling, I couldn't keep the night from coming in. In all those lonely nights down by the river, brought me bread and water in a kiss in the can. Now in the quiet hour when I am sleeping, I cannot keep the night from coming in. The porch light, we've all been circling. Beat our dust hearts, singe our flower wings. But in the corner, something is happening. Wild Cosmia, what have you seen? Water were your limbs and the fire was your hair. And then the moonlight caught your eye. True light, then this is my prayer. Will you call me when you get there? Joanna Newsom z albumu Is, jednego z dwóch, które nagrywał Steve Albini, ale zrobił to świetnie. Ale takich płyt w dorobku Albiniego jest znacznie więcej, ponad 1500 albumów zarejestrowanych, a gdyby państwo pokochali Joanna Newsom, to nieco wcześniej Steve Albini nagrywał, realizował płyty zespołu Low, również przepiękne. I to już właściwie wszystko na dzisiaj. Nie wszystko. Jeszcze zapomnieliśmy o jeszcze jednej pani, która powinna pojawić się na zakończeniu, bo przecież ten program nie mógłby się odbyć bez PJ Harvey, którą także realizował, nagrywał w latach 90. Steve Albini. Sterta płyt zostaje. Być może do jakiejś następnej audycji. Hołdów dla Steve'a Albiniego nigdy dość. Katarzyna First-Wojtkowska i my. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.